Apasi. Yadu. Ano kwa miyanka no nyonku tsiona samudu odotra efe. Papa, odo de wane benyia. Eni anumo yenu do yewo. Yenu do yewo. Ena mamuti. Onipansewe mamiyaka nansaniyo. Apasi. Yadu. Esi nana kwa miyata samu mseni esi. Esi sen. Adamfu ya buache. No yin sika. Kwa hanum. Odiman se kwa miyiko kwa samu jise di emti. Odunti asawa. Eni anumo yenu do yewo. Yenu do yewo. Ena mamuti. Onipansewe mamiyaka nansaniyo. Ah, yan makai anum. Sanso, un profondo e tu c'è già giù. Yeah, no, die, I'm white. And I'm a woman, when you find something.